Maboko na yo mibale na nzela na Yesu Masiya. Misamba Sama Koloe Sanzolamba Sama Koloe Nekolamba Na pasi ya masumu Senga kepa na kolo Yesu Andi makiko senga nanga Lea longo linga na masumu Tika anga na kumisaye Kona maso ya sale linga Ala kisibo lingo na ye Baina anga Natodio Moi nangai, nebo moi nangai, ekobiki sabanis. Shanda. ozali kosala kati na bomoi na ngai. Ntongo nyonso nazali kolambuka, yo ozali korenouvele bonte na kati na bomoi na ngai. Kasi mingi na ntango oyo pasili kokufa, mpe baninga nyonso tokola na bango bamosusu basili kokufa. Kasi soki ngai nazali kino na moi na lelo, ezali obele mawa na yo mpe ngolu na yo kati na bomoi na ngai. Yango nazali kokumbamela yo na ntango oyo, yango nazali konetola yo, yango nazali kolomba epai na yo. Yo nde oyo kopesaka bomoi kati na moto. Yes.